Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het demissionaire kabinet heeft een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de nieuwe coronamaatregelen. Op korte termijn gaat het om maatregelen die ervoor zorgen dat de besmettingen snel omlaag gaan. Voor de langere termijn komen er maatregelen die het aantal besmettingen beheersbaar houden, dat zeggen ingewijden. Maar over welke besluit het gaat is niet duidelijk. Het overleg was vandaag op het Catshuis en gaat morgen verder op het Binnenhof. Morgenavond is er een persconferentie. Het Outbreak Management Team heeft geadviseerd om bepaalde sectoren te sluiten en na 2 weken over te gaan op een beleid waarbij ongevaccineerden niet meer op bepaalde plekken mogen komen. Ook niet met een negatieve test. De beroepsvereniging voor verpleegkundigen roept het kabinet op stevig in te grijpen om het aantal coronabesmettingen naar beneden te krijgen. In een brandbrief zegt de vereniging dat dat de enige mogelijkheid is om de patiëntenzorg overeind te houden en dat er een zorginfarct dreigt. Vandaag meldt het RIVM een recordaantal van ruim 16.000 besmettingen. Het Europees Medicijnagentschap heeft 2 coronamedicijnen goedgekeurd die via een infuus worden toegediend. Het gaat om antistoffen die in een laboratorium worden gemaakt. Volgens het Medicijnagentschap helpen de behandelingen bij het terugdringen van ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Het zijn de eerste van dit soort medicijnen die zijn goedgekeurd door het EMA. Een aantal gepensioneerden maakt volgend jaar toch kans op een hoger pensioen. De Tweede Kamer is akkoord met het eerder versoepelen van de regels, waardoor sommige pensioenfondsen met genoeg geld in kas meer mogen uitkeren. Als ze een dekkingsgraad hebben van minstens 105%, mogen de pensioenen stijgen. Veel ouderen klagen dat hun pensioen al vele jaren niet meegroeit met de stijgende prijzen. Koning Willem-Alexander vraagt voor volgend jaar opnieuw subsidie aan voor het onderhoud van kroondomein het Loo. Hij krijgt al jaren subsidie voor het beheer van het natuurpark bij Apeldoorn. Voorwaarde is dat het gebied publiekelijk toegankelijk blijft, maar in het najaar sluit het paleis het terrein af. Officieel vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Maar het vermoeden is dat de koning zo ongestoord kan jagen. Het is niet duidelijk of de nieuwe subsidieaanvraag betekent dat het domein nu wel open blijft. Voor het eerst zijn in Nederland drillrappers veroordeeld voor opruiing. De 2 Amsterdammers riepen in een videoclip op tot geweld en lieten nepvuurwapens zien alsof het normaal was, zegt de rechter. Die gaf ze een taakstraf van 100 uur. De Britse koningin Elisabeth zal zondag voor het eerst in weken weer in het openbaar verschijnen. Ze lag vorige maand even in het ziekenhuis en moest het op doktersadvies rustig aandoen. Ze verscheen wel op foto's die door het paleis waren vrijgegeven. Zondag is ze bij een plechtigheid voor de Britse dodenherdenking. Het weer, de temperatuur daalt op veel plaatsen naar 6 tot 9 graden, maar in Limburg kan het licht vriezen. Morgen op veel plaatsen af en toe zon, maar in het noordwesten overwegend grijs en wat regen. En het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu sim-only met 6000 MB en 200 minuten voor maar 10 euro. Kijk op ben.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto? En te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek daarom een proefrit in de 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com en vind een proefrit bij jou in de buurt. Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent, of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden, binnen zit Simone Wijnmans. Ik heb vandaag voor het eerst in maanden in mijn uppie een flinke wandeling gemaakt met zo'n kartonnen beker vol lauwe hipsterkoffie in de hand. Want je kunt er maar beter snel weer aan wennen. Goedenavond en welkom bij het Oog op donderdag. Tja, het L-woord is weer gevallen. Het kabinet besprak vanavond het advies van het OMT over lockdown-achtige maatregelen. Welke opties liggen op tafel? En over de maatschappelijke gevolgen van eventuele nieuwe maatregelen praat ik met Jet Bussemaker, die daar onderzoek naar doet. De migranten op de grens tussen Wit-Rusland en Polen zijn vooral Iraakse Koerden. Waarom zijn juist zij naar dit gebied vertrokken? En praten over hevig bloedverlies tijdens de menstruatie blijkt nog steeds een taboe. Yara Dixon werd met een project hierover geneeskundestudent van het jaar. En het is 11:55 voor Jurgen van den Berg. Morgenochtend presenteert hij voor de allerlaatste keer het NOS Radio 1-journaal. U hoort hem straks. Eerst het nieuwsoverzicht van donderdag 11 november. Ja, hoe ze er precies uit zullen zien, weten we nog niet. Maar dat er strengere coronamaatregelen komen, staat vast. Het aantal besmettingen was nog niet eerder zo hoog als vandaag. Ook in het ziekenhuis waar deze epidemioloog werkt. We zagen vandaag 25 positief geteste medewerkers. Wat echt het dagrecord is, ook voor ons. En daar waren we ook echt helemaal van ondersteboven. Dus je ziet gewoon aan al die dingen dat er extreem veel virus circuleert in de bevolking. Ja, en ik vrees dat ons dat echt klem gaat rijden. Op een korte lockdown zou de 2G-maatregel moeten volgen. Je krijgt alleen een QR-code als je bent gevaccineerd of als je bent genezen van corona. Dan pak je corona pas echt aan, vindt een andere epidemioloog. Als je de 2G-regel invoert, komen er geen ongevaccineerde mensen meer binnen ergens waar veel mensen zijn en waar zij dus een redelijke kans hebben het virus op te lopen, omdat ook gevaccineerden het kunnen doorgeven. Martin Fonse werd vanavond uitgeroepen tot de nieuwe componist des vaderlands. De veelzijdig muzikus mag belangrijke gebeurtenissen omlijsten met muziek. Maar vanavond nam hij het woord en richtte zich uit naam van de cultuursector tot het kabinet. Dat dus mogelijk besluit tot een lockdown. Het laatste wat ik eigenlijk nog aan toe had willen voegen is mijn mening. Dus dat ga ik ook niet doen. Maar ik heb wel een advies. Doe het niet. Doe het niet. Het levert niets. Een groot onderzoek laat zien dat veel studenten niet lekker in hun vel zitten. Meer dan de helft heeft last van psychische klachten en bijna 80% voelt zich eenzaam. Kanisha studeerde gezondheidswetenschappen, maar ze liep vast. Mijn studentenperiode is niet altijd even makkelijk geweest. Daarin vond ik het toch best lastig en vooral best veel nieuwe dingen. Je gaat op jezelf wonen, nieuwe school. Dus ja, ik kan me er zeker wel in vinden dat het heel veel stress oplevert. Studentenorganisaties hopen dat de aandacht die er nu voor is jongeren helpt om het probleem te lijf te gaan. De cijfers die vandaag naar buiten komen helpen ook, want die laten zien dat heel veel jongeren dat hebben. En dat je er dus vooral over moet praten, want waarschijnlijk herkennen veel van je medestudenten dit probleem. De Zuid-Afrikaanse oud-president Frederik de Klerk is op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was de man die in 1993 het einde van de apartheid in zijn land inluidde. In een vlak voor zijn dood opgenomen videoboodschap erkent hij dat hij jarenlang een groot voorstander was van rassenscheiding en biedt hij zijn excuses aan voor het leed dat de apartheid heeft veroorzaakt. I, without qualification, apologize for the pain and the hurt and the indignity and the damage that apartheid has done to black, brown and Indians in South Africa. Max van Wezel sprak met hem in het Oog in mei 2006, toen de klerk in Nederland was. U bent de man die Nelson Mandela heeft vrijgelaten, die de macht heeft overgedragen, ook een paar jaar vicepresident onder Mandela bent geweest. Ziet u hem nog wel eens, Nelson Mandela? Ja, onze goede vrienden. Hij heeft onlangs mijn 70ste verjaarsdag partijtje bijgewoond en een prachtige toespraak geleverd. Ons heeft ons tijden gehad van erge conflict met elkaar, toen ons politieke opponenten was, maar ons praat gereeld op die telefoon. Ons komen mekaar huizen en daar is een goede gezondheid. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Clemens Peters die las de kranten vanmorgen. De angst voor nieuwe coronamaatregelen heeft delen van Nederland in zijn greep. Yves Keirat, de organisator van Masters Expo, de vroegere miljonairsfair, was er begin deze week nog van overtuigd dat zijn beurs dit jaar gewoon doorgaat, volgende week. En nu is hij er niet meer zo zeker van, zegt hij in het AD. We willen best maatregelen nemen, maar alles schrappen, daarmee maken ze ons kapot. Ik accepteer het niet. We moeten ons niet naar de slagbank laten leiden, zegt hij. Dit heeft zoveel gevolgen, financieel, maar ook voor de gemoedstoestand van mensen die in onze branche actief zijn. We zijn elke keer de pineut. Als bedrijven Pim Takkenberg bellen, dan is dat bijna nooit om gezellig bij te kletsen. Takkenberg onderhandelt namens gehackte bedrijven met de hackers, staat in Trouw. En de laatste tijd is het steeds vaker raak. Begin oktober lag auto- en busfabrikant VDL dagenlang plat. En deze week is elektronica-keten Mediamarkt de klos. De hackers zouden 43 miljoen euro aan losgeld eisen. Soms bluffen ze, daarom vraagt hij altijd om bewijs. Ik vraag ze om me een deel van de data terug te sturen, zodat ik zeker weet dat ze iets hebben. En ik stuur ze ook vaak versleutelde bestanden op en vraag ze om die onversleuteld naar me terug te sturen, zodat ik zeker weet dat zij de sleutel hebben. De zoektocht naar het eeuwige leven leidde een groep Amerikaanse biologen naar een geslacht van roodbaarzen in de Grote Oceaan. Sommige van die vissen worden niet ouder dan 11, maar andere tikken de 200 jaar aan, schrijft de Volkskrant. En de vraag voor de onderzoekers is dan ook, waar zitten de genetische verschillen? De langlevende roodbaarzen blijken minstens 3 genetische geheimen bij zich te dragen. Zo hebben ze bepaalde genen die helpen bij het repareren van het DNA wanneer dat defect raakt. Dat draagt, volgens de Rotterdamse hoogleraar Jan Hoermakers bij, aan de groeiende stapel bewijs, dat DNA-reparatie een belangrijke rol speelt bij het vertragen van veroudering. Door het lerarentekort kiezen steeds meer scholen voor de 4-daagse schoolweek. En daardoor worden de coronaleerachterstanden niet of nauwelijks ingelopen, schrijft de Telegraaf. Niet alle scholen komen er dan ook hardop vooruit dat ze maar 4 dagen les geven, want officieel mag het niet. Het gebrek aan leraren trekt ook steeds sterkere wissel op de meesters en juffen die er nog wel zijn. Parttimers hebben uit nood de mouwen al opgestroopt en zijn voltijd gaan werken. Een aantal juffen twijfelt zelfs aan hun kinderwens, omdat ze hun klas niet in de steek willen laten. Dat zijn hartverscheurende verhalen, verzucht de schooldirecteur Jan Punt van de Kroosduiker in Westzaan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Like it. Dionne Brumfield was dat, een nummer uit 2011, Foolin'. Maar liefst 2 kathuissessies waren er vandaag nodig om nieuwe coronamaatregelen te bespreken. De cijfers gaan de verkeerde kant op en het kabinet staat voor het blok. Harde maatregelen lijken onvermijdelijk. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond Lars. Goedenavond Simone. Ja, het overleg is afgelopen. Vertel, wat zeggen de Haagse bronnen? Nou, de deksel zit vrij strak op de doos. Dat ben ik eerlijk gezegd niet gewend na een kathuisoverleg. Over het algemeen hoor je dan wel vrij vlot wat het kabinet besloten heeft, maar vanavond ongebruikelijk waren ze niet zo heel erg spraakzaam. Het enige wat we los wisten te wrikken is dat er wel overeenstemming is over maatregelen. Wat die zullen worden, dat willen ze niet vertellen, maar wel ongeveer hoe het gaat lopen. Dus het zal erop neerkomen dat er maatregelen worden genomen voor de korte termijn. Dat is de harde klap die ze willen geven aan het virus. En vervolgens worden er ook maatregelen voor de lange termijn uitgerold, om het in een verschrikkelijk Haags jargonwoord te zeggen, om het aantal besmettingen deze winter onder controle te houden. Maar waarom zijn ze niet zo spraakzaam dit keer? Nou, we horen dat er morgen nog verder gesproken wordt. Dus dat kan betekenen dat er niet een definitieve klap op de maatregelen is gegeven. Nou, als dat wel zo is, ja, dan kun je ze ook maar beter snel naar buiten brengen. Want dan kunnen mensen alvast wennen aan het idee dat er binnenkort minder kan, bijvoorbeeld, of juist meer als je wil versoepelen. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Maar zolang je dat nog niet zeker weet, zolang je nog niet 100% ervan overtuigd bent dat dit het gaat worden, ja, dan kun je het maar beter niet volledig naar buiten brengen. Mm-hmm. Maar wel alvast laten weten dat je wel iets hebt besloten. Ja, maatregelen voor de korte en de lange termijn. Dus moeten we ervan uitgaan dat ze het OMT-advies nou zullen opvolgen? Nou ja, het OMT adviseerde, zo hoorden we vanochtend, dat er inderdaad een korte lockdown zou moeten zijn, een kleine lockdown. Het sluiten van de horeca's bijvoorbeeld, of de theaters en de bioscopen, om het virus een klap toe te brengen. En vervolgens zou je dan 2G in moeten voeren. En daar gaan we nog veel meer over horen. 2G betekent dat je alleen nog maar een QR-code kunt krijgen om al die leuke dingen te bezoeken als je gevaccineerd of genezen bent en niet langer op het moment dat je getest bent. En dat zou voor de ongevaccineerden dus betekenen dat zij niet langer naar bijvoorbeeld horeca, theater, bioscopen, noem alles maar op, kunnen. En daarnaast adviseerde het OMT dan ook wellicht weer om de 1,5 meter maar weer in te voeren. En wat we nu horen vandaag is dat dat in ieder geval wel op tafel heeft gelegen in het katshuis. Maar als dat allemaal nodig is, waarom voeren ze die nieuwe voorwaarden voor de QR-code en die 1,5 meter dan niet meteen in? Ja, nou ja, het bekende gezegde luidt: tussen droom en daad staan wetten in de weg. En in dit geval is dat een gebrek aan wetten. Om de 1,5 meter in te voeren moet je een wetswijziging doen. Dat kost tijd, want je hebt de wet die het hiervoor mogelijk maakte, heb je afgeschaft en nu moet je het weer opnieuw doen, moet je het hele traject weer door. En datzelfde geldt voor die 2G en dan vooral voor de 2G op het werk. Want dat zou zomaar kunnen betekenen dat je mensen beperkt in het recht om hun baan uit te oefenen. En om dat juridisch goed af te tikken, zul je een wet moeten maken. Dan moet het een heel traject door. Dan moet de Eerste Kamer erover besluiten, de Tweede Kamer natuurlijk erover besluiten. En die tijd, die ga je nu wel nemen, maar in de tussentijd ga je dan alvast andere maatregelen nemen om het virus, het aantal besmettingen, naar beneden te krijgen. Maar hoe zijn we hier nou terechtgekomen? Begin deze week ging het over misschien QR-codes in de winkels. Nu hebben we het over mogelijk het sluiten van de horeca. Ja, inderdaad, begin van de week was er nog de hoop dat het misschien wel beheersbaar zou blijven. Dat het krap zou worden in de ziekenhuizen, maar weer niet zo krap dat ze zouden worden overspoeld. De hele week zei minister De Jonge van Volksgezondheid dat er 300 covid-patiënten op de IC lagen van in totaal 1000 IC-patiënten. Nou, dat was bij lange na nog niet in de buurt van de pieken die we hebben gezien in eerdere golven. Maar wat we nu zien is, de besmettingen schieten omhoog. De ziekenhuizen schreeuwen moord en brand dat het hen over de schoenen loopt, omdat ze en de gewone zorg die ze normaal leveren willen blijven geven en de covid-zorg erbij willen doen. En eigenlijk niet staan te springen om die reguliere zorg, zoals het heet, af te bouwen. En dus is er ook minder coulance met de hoeveelheid mensen die in een ziekenhuis terechtkomen. En zo ga je in een week van misschien in niet-essentiële winkels een QR-code naar het loopt enorm op. We moeten nu heel snel harde maatregelen nemen. Ja, de Tweede Kamer stemde vorige week ternauwernood in met de invoering van de QR-code. Is daar nu steun te vinden voor deze mogelijk verregaande verruiming van die coronapas met de 2G? Ja, die steun die hebben ze natuurlijk wel nodig, want het huidige kabinet heeft op dit moment geen meerderheid in de Eerste en de Tweede Kamer om dit soort wetgeving in te voeren. Maar tot vorige week hoorden we dat die 2G genezen en gevaccineerd, maar niet getest, dat niet ging vliegen bij bepaalde partijen, die wilden dat niet. Maar achter de schermen horen we dat er iets aan het schuiven is. Want het kan gezien worden als een manier om beperkende maatregelen op te heffen. Als je even de lockdown in moet, dat kan natuurlijk. Dan wil je daar zo snel mogelijk ook weer uit. Je wil die beperkende maatregelen opheffen. En wij horen al achter de schermen bij verschillende partijen, als daar dan zoiets voor nodig is, als een QR-code alleen voor gevaccineerde en genezen COVID-patiënten, ja, dan moet dat dan maar. Dus daar is het aan het schuiven. Mm-hmm. De avondklokken, scholen sluiten, de QR-codes die er ook zijn om mensen te bewegen zich te vaccineren. Het lijkt een beetje op alsof het kabinet de grenzen die ze zelf stellen steeds verder oprekt. Ja, hè, dat hebben we dus gezien. En dat maakt de boodschap die ze morgen willen vertellen op de persconferentie ook zo moeilijk voor ze. Want mensen zijn het beu. Ze hebben zich laten vaccineren. Ze hebben de eerdere lockdowns overleefd en willen nu gewoon weer verder. Was het niet het adagium van het kabinet dat we ons uit deze crisis gaan prikken? En dus is er ook scepsis over waar het kabinet dan mee gaat komen. Ze hadden namelijk gezegd, we doen een avondklok, maar die doen we tijdelijk. Alleen we hebben gezien dat die steeds verlengd moest worden. We hadden een lockdown, daar zaten we in. En afgelopen winter moest die ineens verdiept worden een aantal weken om weer uit de crisis te komen. En nu gaat het kabinet dus zeggen, ja, we gaan een korte, harde klap uitdelen. Maar ja, veel mensen zullen denken, ja, dat hebben jullie ons vaker verteld, dat het een korte, harde klap zou zijn. En vervolgens werd het een hele lange, gure winter. Dus morgen niet alleen de opgave om de balans te vinden in de maatregelen die mensen zullen naleven en niet zullen naleven, maar ze zullen zich ook achter de oren krabben hoe ze dan precies die maatregelen gaan verkopen. En dan wil ik er nog één ding bij zeggen, wat het kabinet ook nog te verwerken heeft gekregen vanavond, is het bericht dat de maatregelen die ze eerder hebben genomen, dat die nauwelijks worden nageleefd door mensen. Dat geldt voor de basismaatregelen, het handen wassen, thuisblijven bij klachten, laten testen bij klachten, hoewel dat deze week beter gaat. En dus gaan ze morgen maatregelen aankondigen waarvan ze wellicht ook al denken, we hopen maar dat mensen ze in dit geval wel willen naleven. Nou, we gaan het zien. Dankjewel, Lars Geerts in Den Haag. Ik praat verder over het coronabeleid met voormalig minister Jet Bussemaker. Ze is nu hoogleraar wetenschap, beleid en maatschappelijke impact in Leiden. En ook betrokken bij onderzoek naar de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. Goedenavond, mevrouw Bussemaker. Goedenavond. Ja, u heeft natuurlijk meegeluisterd. Wat is uw eerste reactie op het nieuws dat het kabinet toch weer met die nieuwe maatregelen bezig is? Nou ja, allereerst dat het natuurlijk een enorm ingewikkeld dilemma is waar ze voor staan. En wat wij tegelijkertijd in ons onderzoek constateren is dat het vertrouwen in de overheid ook enorm is afgenomen afgelopen tijd. Van maar liefst 70% naar 30%. Dus de vraag is vooral hoe de overheid, hoe de regering dat vertrouwen weer terugdenkt te kunnen winnen. En daar ook de maatregelen op aan te passen. Ja, en dan gaat het zowel om de beleidsinhoud. Inhoudelijke kant, word je daarin vertrouwd? Is je beleid consistent? Nou ja, het werd net al gezegd hoe vaak dat beleid van richting veranderd is. Vertrouwen mensen de overheid daarin? En ook vertrouwen mensen de overheid in de uitvoeringstechnische kant? Ja. Kunnen maar heel ze dit concreet, allemaal aan? Ja, heel concreet. Wat moet het kabinet dan anders doen? Wil dat vertrouwen niet nog verder wegzakken van 70 naar 30 in anderhalf jaar? Dat is natuurlijk enorm. Ja, en ik zeg er ook tegelijkertijd bij, dat komt deels door corona, maar waarschijnlijk ook door andere oorzaken. Denk aan de toeslagenkwestie en de gedoe rond de kabinetsformatie. Dus daar kunnen ze ook iets laten zien. Maar rond corona is het vooral ontzettend belangrijk dat het beleid consistent is. En daar heeft het natuurlijk wel afgelopen tijd aan ontbroken. Het lijkt wel alsof we ook het kabinet steeds overvallen wordt door nieuwe tegenvallers. Heel vaak optimistisch. Is waarschijnlijk met de beste bedoelingen dat het weer allemaal snel voorbij is. En wij zeggen eigenlijk, het is cruciaal, wil je dat vertrouwen winnen, om consistent te zijn en ook al rekening te houden en eerlijk te zijn over onzekerheden. Maar dat zeg ik als. Kun je consistent zijn in een crisis? Ja. Dat kan. Dat is ingewikkeld, want je kan ook consistent zijn in het melden van onzekerheden. Mm-hmm. En in het aangeven dat je misschien af en toe het beleid bij je moet stellen. En door te doen alsof alles snel voorbij is, ja, daar worden mensen ook heel moe en moedeloos van. Ik ben hoogleraar, maar ook voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En wij hebben al vorig jaar veel eerder gezegd, die moedeloosheid die mensen ervaren doordat het steeds onduidelijk is en ze steeds optimistische geluiden horen die dan weer tegenvallen, dat maakt het heel erg lastig om mensen op lange termijn mee te nemen. En we dachten natuurlijk vaak dat we moeten nog één hobbel over. We zijn er bijna. Maar ja, misschien moeten we wel leren leven dat met het feit dat corona onder ons blijft. Dus ik vind het heel belangrijk dat men morgen niet alleen op de korte termijn daar dingen over zegt, maar vooral dat ook verbindt met een langere termijn. En dus misschien ook wel met het eerlijk zijn over datgene wat we niet weten. Maar vindt u dat men nog onvoldoende eerlijk is dan? Nou, men heeft, ik bedoel, de minister-president, het is natuurlijk begonnen, dat was heel eerlijk om te zeggen, we varen in de mist en we moeten doen met 50% van de kennis. Dat was eigenlijk nog optimistisch, positief ingeschat. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je heel duidelijk aangeeft dat je rekening moet houden, misschien ook wel met nieuwe tegenvallers. En als je steeds zeg maar vertelt dat het allemaal mee zal vallen en dat het straks weer voorbij is en dat we het virus plat kunnen slaan, terwijl er heel veel geluiden zijn, dat misschien niet het geval is, ja, dan kan je het beter doen. En je kan ook leren van andere landen. In Denemarken heeft men heel duidelijk aangegeven, meer open en transparant gecommuniceerd. Daar zie je dat het vertrouwen in de overheid ook veel groter is. Misschien traditioneel wat groter, maar ook tijdens corona groter is gebleven. En dat men daar men ook nu veel meer sociale vrijheden toe kan staan. Dus het betekent ook een vertrouwen. Kijk naar nu wat er met de verpleeghuizen gebeurt. Je kan zeggen, ja, een boostercampagne. We moeten eerst alles op papier tot in de comma's weer voorbereiden. En dan gaat het 3 weken duren. Je kan ook denken, verpleeghuizen hebben laten zien dat ze het kunnen. Geef ze het vertrouwen om nu onmiddellijk met zo'n boostercampagne te beginnen. En kunt u een voorbeeld noemen in het verleden waarbij het inderdaad misging met die overheidscommunicatie en dat overheidsbeleid in die coronacrisis? Nou ja, ik denk dat het tal van voorbeelden zijn. Kijk naar vrij recent september, waarin men zei, alles gaat weer open en er is geen enkel risico meer. Maar ook het dansen met Jansen voorbeeld. Er zijn tal van voorbeelden, in het begin ook van ruim een jaar geleden, van nog even de tanden op elkaar, nog even een paar weken en dan is het allemaal voorbij. En natuurlijk is dat is een mooie hoop die misschien heel veel mensen, ik ook, gehad hebben. Maar op de lange termijn draagt dat niet bij aan het vertrouwen. En wij stellen op basis van ons onderzoek dat het echt cruciaal is dat dat vertrouwen juist weer toeneemt. Omdat anders de legitimiteit van het onder het beleid verdwijnt. Ja, en dan krijg je nog meer dan nu al het geval is dat mensen zeggen, ja, waarom zou ik me er eigenlijk aan gaan houden? Dus ja, dat hoorden we Lars nog moeilijker. Dat hoorden we Lars Geerts natuurlijk ook al zeggen, dat die regels nauwelijks meer worden nageleefd. Ja, en dat is natuurlijk omdat mensen er klaar mee zijn, maar dat ze het ook niet meer begrijpen waarom ze het moeten doen. Te veel beloven en dat niet waarmaken, dat is desastreus voor het vertrouwen. en kleine stappen zetten om dat vertrouwen te herwinnen. En ook wat wij merken, rekening daarbij houden met de dagelijkse zorgen van mensen. En dat gaat veel verder dan alleen het coronavirus. Natuurlijk is dat superbelangrijk en de IC-capaciteit is ontzettend belangrijk. Maar er zijn ook heel veel mensen die met bestaanszekerheid, onzekerheid te maken hebben, die bang zijn dat ze nu weer hun baan gaan verliezen. En daar ook oog voor hebben. En zeg maar die afweging van waarde zichtbaar maken, transparant maken, daar open over discussiëren. Ja, dat is misschien ook wel een bredere afweging dan alleen kijken naar de medische specialismen en de experts van het OMT. Maar ook naar uiteindelijk spelen hier natuurlijk heel veel sociale en ethische afwegingen een rol. Ja, en als we het hebben over die maatschappelijke gevolgen, daar gaat u natuurlijk ook over. Daar doet u ook onderzoek naar. En wellicht een korte lockdown van 2 weken. Wat zou dat voor gevolgen kunnen hebben? Nou, dat zou gevolgen kunnen hebben dat mensen toenemende onzekerheid krijgen. Vandaag was er een rapport ook over mentale druk die jongeren en studenten voelen. Nou, de eenzaamheid die een sterke lockdown zou veroorzaken kan daar ook een rol spelen. En wat we nu doen is vooral kijken naar de korte termijn effecten. En we kijken naar de besmettingen van morgen, maar de mentale gevolgen voor de gezondheid, ja, die zijn op langere termijn. Kunnen die ook enorm zijn, maar die kunnen we nog niet in een R-getal of welk ander getal ook benoemen. En nou kan je zeggen, 2 weken is niet zo lang, maar het is natuurlijk een reactie op wat we al eerder anderhalf jaar al meemaken. En dan kan dat bij elkaar opgeteld wel ook weer ernstige consequenties hebben. Ja, we gaan weer even terug naar Den Haag, naar politiek verslaggever Lars Geerst, want die heeft nieuws. Lars. Ja, inderdaad. We weten inmiddels hoe kort die lockdown dan precies gaat duren en dat blijkt 3 weken te zijn. Wanneer die precies ingaat is niet duidelijk, maar bij vorige lockdownmaatregelen ging het erg snel. Persconferentie en meestal de volgende dag of nacht ging de lockdown in. Dus dat zou dit keer ook het geval kunnen zijn. En hoe die lockdown er dan uit gaat zien, wat we nu weten, is dat de horeca om 7 uur 's avonds moet sluiten. Dus dat zou betekenen dat de avondhoreca dicht moet, dat de restaurants natuurlijk 's avonds in ieder geval niet kunnen uitserveren. En ook dat winkels om 7 uur dicht moeten. Maar er is nog onduidelijkheid over of dat ook geldt voor essentiële winkels zoals supermarkten of alleen voor de niet-essentiële winkels. Maar dat zijn de berichten vanuit Den Haag op dit moment. Dankjewel, Lars Geerts. Ja, 3 weken lockdown, mevrouw Bussemaker. Horeca om 7 uur dicht. Ja, we gaan weer die kant op, hè? Ja, ik denk dat veel mensen dan het gevoel zullen hebben, daar gaan we weer. En dat is natuurlijk heel vervelend. En misschien is het noodzakelijk, maar is het ook, kunnen mensen het nog volgen? Is die communicatie helder? En vage communicatie draagt enorm bij aan verlaging van wantrouwen. Nou, verlagen van vertrouwen, sorry. En dat is natuurlijk al enorm gedaald. Dus veel zal ook afhangen van hoe dat verteld wordt. En of mensen het begrijpen. Ik zie vandaag ook de discussie zo langs komen, blijft IKEA dan wel open en kijk naar de cultuursector die al enorme harde klappen heeft gehad. Is dat dan goed uit te leggen? Ja, nou, daar gaan we heel veel van afhangen. Ja, we gaan het morgenavond zien om 7 uur, wanneer natuurlijk weer de persconferentie is van het demissionaire kabinet. Dank. Jet Bussemaker, hoogleraar wetenschap, beleid en maatschappelijke impact aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, If it's love, there is no cure. If it's love, they won't see the reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, that's turn you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you down. You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. Diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid. And I'm afraid your fate is all but sealed. Een nieuwe plaat van Sting uit september, If It's Love. En nog altijd staat een grote groep migranten in het niemandsland tussen Polen en Wit-Rusland in de hoop Europa binnen te komen. Een groot gedeelte blijkt van Irakees-Koerdische komaf. Vladimir van Wilgenburg is freelance journalist werkzaam in Erbil in Noord-Irak. Goedenavond. Goedenavond. Ja, is duidelijk hoe hoog dat percentage is van Iraakse Koerden onder de migranten die daar bij de grens staan? Ja, er zijn geen precieze statistieken, maar als je kijkt naar alle interviews en alle video's die vanuit het gebied komen, zie je dat het voornamelijk Iraakse Koerden zijn. Er zijn ook Syriërs, heb ik meegesproken, die ook die richting zijn gegaan. Dus het zijn voornamelijk Iraakse Koerden en Syrische Koerden. En sommigen hebben het over dat het misschien wel iets van rond de 70% is, maar dit zijn niet exact statistieken. En wat is de reden dat juist die groep, die Iraakse Koerden, Irak willen verlaten? Nou ja, er zijn meerdere redenen. Een van de redenen dat het economisch hier niet zo goed gaat, dat komt door de COVID-crisis. Ook economisch gezien gaat het niet goed, omdat er problemen zijn tussen Bagdad en Erbil. Veel mensen hier zijn in dienst van de overheid. Die hebben overheidsbanen en de salarissen worden niet betaald. Dan Bagdad dat blokkeert. En er is ook onvrede over de politieke situatie hier, zoals nepotisme en et cetera, zoals in andere gebieden in het Midden-Oosten. En dan is er ook nog een andere factor die meespeelt, is dat het lijkt dat er een soort van facilitatie is vanuit Wit-Rusland, die heeft geprobeerd mensen te motiveren uit bepaalde landen, dus uit Irak, ook uit Iran en Syrië, om die naar Wit-Rusland te halen, zodat ze die dan kunnen gebruiken om druk uit te oefenen op Polen. Dus er zijn meerdere factoren die een rol spelen. En wat denken of hopen de Iraakse Koerden in Europa aan te treffen? Welke gouden bergen hebben ze in hun hoofd? Ja, goed, ze hopen natuurlijk op betere toekomst voor hun kinderen qua onderwijs. Ze hopen op een betere economische situatie met meer stabiliteit. Want ja, hier in Iraakse Koerdistan, je weet nooit wat er gaat gebeuren. In het verleden was hier de strijd tegen ISIS. Nu zijn er ook problemen met Turkije en Iran die regelmatig de grens bombarderen. En er zijn altijd bijvoorbeeld ook Iraanse droneaanvallen in Erbil. En ja, economisch gezien is het natuurlijk ook niet altijd heel stabiel hier. Dus ja, we hopen gewoon op een betere toekomst voor hun kinderen en voor zichzelf. Maar ja, je hebt ook gewoon mensen die... Het komt niet alleen maar door de armoede. Er zijn ook heel vaak mensen juist wel die geld hebben die naar Europa gaan. Omdat ja, die zijn degene die het eigenlijk kunnen betalen. Want het is niet heel erg goedkoop om naar Wit-Rusland te gaan. Sommigen spreken van bedragen van rond de $6,000. Dus ja, het is een ingewikkelde situatie. En wat is eigenlijk de route die zij maken om uiteindelijk in Wit-Rusland te belanden? Nou ja, in het begin vlogen ze gewoon direct vanuit Irak. En daar was ook Wit-Rusland had een diplomatieke vertegenwoordiging in zowel Erbil en de Koerdistanregio als in Bagdad. Maar nu door Europese druk zijn die vluchten gestopt en die diplomatieke missies zijn gesloten. Maar nu heb je mensen die via bijvoorbeeld Dubai vliegen, via Turkije vliegen, via Syrië ook. Er zijn directe vluchten naar deze landen vanuit Erbil. En van daaruit vliegen dan mensen naar Wit-Rusland, waar ze dan waarschijnlijk een visum krijgen bij aankomst. De Europese Unie probeert nu ook een oplossing te zoeken voor de impasse die is ontstaan. En ook een oplossing te zoeken voor deze migranten zelf. Kloppen ze daarvoor ook bij Irak zelf aan? Ja, dus er zijn al contacten geweest tussen de Iraakse regering en de Europese Unie. En de Europese Unie heeft druk uitgeoefend totdat we die vluchten stoppen naar Wit-Rusland. En in die diplomatieke missies hebben ze ook gesloten. En terwijl de Koerdische Iraakse regering, die hebben gezegd van gaan, we willen niet tot die mensen gedwongen worden teruggestuurd naar Irak of naar Koerdistan. Maar als die mensen bereid zijn vrijwillig terug te keren, dan zijn ze bereid om dat te faciliteren. Het enige wat we eigenlijk kunnen doen is bijvoorbeeld mensen, smokkelaars of reisorganisaties die helpen met het smokkelen van die mensen. Of die visa's regelen of hotels regelen voor de mensen. Want er zijn dus blijkbaar bepaalde organisaties in de Koerdistan-regio die dat ook faciliteren. Dus die zegt tegen mensen, als je naar Europa wilt gaan, wij regelen voor je een hotel, we regelen voor je een visa en een vlucht. En dan moeten jullie daar naar een smokkelaar inhuren. Dus er zijn dus bepaalde, en dat Europa heeft het ook over om bepaalde instanties te gaan kijken naar sancties op instituties of organisaties die het faciliteren. Maar het is behoorlijk lastig voor Europa natuurlijk om dat aan te pakken op een korte termijn. En ook omdat Wit-Rusland probeert zoveel mogelijk deuren open te houden voor die mensen, zodat ze richting Europa gaan. Dus het probleem is voorlopig nog niet opgelost, de komst van Iraakse Koerden naar Wit-Rusland? Nee, omdat zodra er niet meer economische steun komt of hulp voor de Iraakse Koerdische regering om die problemen op te lossen met Bagdad en zodat mensen hier weer meer toekomst hebben, dan zal dat lastig worden. Dankjewel, Vladimir van Wilgenburg, freelance journalist, werkzaam in Erbil in Noord-Irak. Yara Dixon is uitgeroepen tot geneeskundestudent van het jaar. Ze studeert aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ze krijgt de prijs vanwege haar strijd tegen het taboe op hevig bloedverlies tijdens de menstruatie. Goedenavond. Hallo. Allereerst gefeliciteerd. Dank u. Wanneer kun je eigenlijk spreken van hevig menstrueel bloedverlies? Want zo heet het officieel, hè? Klopt, ja. Dat is inderdaad hoe het heet. Dat is natuurlijk heel lastig, want het is subjectief. De een vindt dit hevig, de ander vindt dat hevig. Als je in de literatuur duikt, krijg je allemaal 80 milliliter en dat soort dingen die niemand meet. Dus ik heb dan in samenwerking met artsen geprobeerd wat objectievere begrippen te verzinnen. Bijvoorbeeld een menstruatie langer dan 7 dagen... of je maandverband vaker moeten wisselen dan elke 2 uur... bloedklonters verliezen, even groot als een euromunt hebben we dan gezegd, of echt klachten ervan hebben, dus dingen niet kunnen doen wat je zou willen doen. Futloosheid, bleekheid, hoofdpijn, dus echt fysieke klachten en natuurlijk vaak doorlekken. En je hebt iets ontwikkeld om inderdaad die symptomen te kunnen achterhalen, te kijken hoe erg het is. Ja, klopt. Ja, ik heb een soort infographic gemaakt. Ik heb het een symptomenchecker genoemd. Daar staan deze 6 symptomen op die ik net heb genoemd. En dan kunnen mensen die menstrueren kunnen dan afvinken waar zij last van hebben. En dan staat er, als je 1 kan afvinken, dan zou je een bezoek moeten doen aan de huisarts. Want hoe groot is het probleem? Hoeveel vrouwen hebben hier last van? Ja, ook dat is lastig om te zeggen. Zoals u merkt is er gewoon weinig informatie en weinig onderzoek naar gedaan. Dat is ook iets wat ik probeer aan te pakken. Maar uit buitenlands onderzoek, de een zegt 1 op de 3, de ander zegt 1 op de 5. Wij hebben er zeker 1 op de 4 van gemaakt, omdat we denken en we hebben gezien dat in het buitenlands onderzoek zijn het vaak de vrouwen die eigenlijk bij de huisarts of in het ziekenhuis belanden door de klachten die ze hebben. En dit is vaak het topje van de ijsberg, omdat niet iedereen naar de arts gaat. En is er veel onwetendheid over hevig menstrueel bloedverlies? Want ik heb zelf ook een familielid die hier dus last van heeft. Ik wist niet eens dat het een naam had. Ik dacht, nou, dat heeft zij gewoon. Maar blijkbaar zijn er dus veel meer vrouwen die daar problemen mee hebben. Ja, zeker. Ja, voordat ik dat mijn onderzoek ging doen, mijn masteronderzoek, wist ik het ook niet. Ik kende vriendinnen die echt thuis bleven door hun menstruatie. En ik dacht, ja, dat hoort erbij, inderdaad. Maar ja, het is echt. Het kan zo invaliderend zijn dat iemand echt niet kan doen wat hij wil doen. Zijn kwaliteit van leven aanzienlijk wordt verminderd erdoor. Dus het is echt een ding wat ik ook niet kende. Dus het verbaast me niks dat heel veel mensen dat die onwetendheid heerst, inderdaad. En het dus ook nog echt een taboe onderwerp is. Ja, zeker. Ja. Ik zag zelf ook op het spreekuur waar ik meeliep in het Erasmus. Het Erasmus MC, het Sophia Kinderziekenhuis ervan. Zag ik dat vaak die patiënten zo niet gehoord en niet gezien werden. Door allerlei artsen en docenten, hun ouders soms zelfs. Dat er zo vaak werd gezegd van, stel je niet aan, het zijn de hormonen, het hoort erbij. Het komt wel goed, ik ben ook groot geworden, ik menstrueerde net zo hevig, dat soort dingen. En daar kan je eigenlijk al uit afleiden wat voor groot taboe en wat voor schaamte er omheen zit. Want dit zijn vaak de patiënten die al een tijdje zo hevig menstrueren en dan pas naar de arts gaan, omdat ze juist zich schamen. En dan komen ze bij de arts en dan krijgen ze dit soort dingen te horen. En dan wordt het taboe alleen nog maar groter voor ze. En die schaamte zit bij vrouwen over de gehele linie, niet bij bepaalde categorieën, als ik het goed begrijp. Nee, zeker niet. Het is, wat ik heb gezien is dat het inderdaad breed vertegenwoordigd is. Dus vrouwen met een migratieachtergrond, autochtone vrouwen, het is een heel breed issue. Ja, toen ik begon aan mijn onderzoek dacht ik bij een migrantenachtergrond dat het heel erg aanwezig was. Omdat ik kom zelf uit een gezin met een migrantenachtergrond. Dus ik weet dat dat speelt en dat verwachtte ik ook. Maar ik dacht dat het in de Nederlandse gemeenschap wel minder zou spelen. En dat is misschien ook zo, maar het speelt nog te hevig in mijn ogen. En wat zijn de reacties van vrouwen op die symptoomchecker die jij dus ontwikkeld hebt? Ja, dus vooral verbazing van, wauw, ik wist helemaal niet dat ik hevig menstrueerde. Ik heb dit al jaren. Ik dacht dat het normaal was. Ik weet niet beter. En vaak hoor je ook van, iedereen in mijn gezin, in mijn familie menstrueert net zo hevig. Mm. Dus vooral verbazing en ook een vorm van gezien worden van, het is abnormaal. En het is oké dat ik het abnormaal vind en dat ik er klachten van ondervind. En dat ik school erdoor mis, dat soort dingen. Het is echt een soort van begrip wat ze dan voelen. Ja, je doet nog veel meer om het taboe rond menstruatie te doorbreken. Bijvoorbeeld door je in te zetten in de strijd tegen menstruatiearmoede. Hoe zit dat? Ja, dus dat is ook iets wat ik merkte tijdens mijn masteronderzoek. Dat iets is. Daarvoor had ik er nog nooit van gehoord. En even voor de kijkers ook menstruatie. Of de luisteraars. De luisteraar. Menstruatiearmoede betekent dat je te weinig geld hebt voor menstruatieproducten. Dus voor maandverband en tampons. Om je menstruatie op een normale wijze door te komen. En eigenlijk voor mijn onderzoek dacht ik, wist ik niet dat dat speelde überhaupt. Maar toen ik hoorde dat bijna 1 op de 10 vrouwen in Nederland er last van heeft, toen was ik echt in shock. Ik kon het niet geloven. En sindsdien ben ik er eigenlijk mee bezig geweest. En wat doe je? Ja, dus allereerst zijn we begonnen met de studentenorganisatie IFMC Rotterdam. Daar zat ik al bij, hebben we een inzamelingsactie gehouden. Vooral om veel bewustwording te creëren over wat is het probleem, waarom speelt het, hoe kan het een probleem zijn, wat zijn de gevolgen ervan. En dat hebben we gedaan aan de hand van allerlei posts op social media, ook op de Instagram van het Erasmus MC bijvoorbeeld. En tegelijkertijd ook geld ingezameld, bijna €3.000. Dit gedoneerd aan het armoedefonds, wat weer menstruatieproducten ervan koopt voor het voedselbanken en Leger des Heils. En toen dacht ik, dit is allemaal mooi en aardig, maar dat geld is inmiddels al besteed en dat komt niet meer terug. En ik wil iets wat wel blijvend is. En toen kwam ik met het idee van een kastje op de medische faculteit waarin studenten gratis menstruatieproducten kunnen pakken wanneer ze het nodig hebben. En was het kastje snel weer leeg? Ja, binnen 2 weken was het eigenlijk helemaal leeg. Wat mij heel erg verbaasde. Want eigenlijk was mijn doel met het kastje vooral om bewustwording te creëren. Dat het een probleem is. En ik verwachtte eigenlijk niet dat het zou spelen op mijn medische faculteit. Dus blijkbaar speelt het wel. En dat verbaast me wel. En dat vind ik eigenlijk wel zorgwekkend. Dan terug nog even naar die symptoomchecker die je hebt ontwikkeld. Er is daardoor meer kennis over hevig menstrueel bloeden. Is er ook echt iets tegen te doen? Ja, dat is er zeker. Eigenlijk de hoofdtherapie, en dat wordt ook toegepast door huisartsen, is de pil, gewoon de anticonceptiepil. In het Erasmus MC geven wij daarbij tranexaminezuur. Dat is iets waardoor je bloed sneller stolt. Wordt ook bijvoorbeeld gegeven in een traumasetting. Dus bijvoorbeeld bij een ongeluk, wanneer een patiënt in het ziekenhuis aankomt. En eigenlijk de combinatie van die twee hebben wij gezien in het Erasmus dat heel goed werkt. Maar tegelijkertijd kan je ook kijken naar of er bloedarmoede speelt, dus of er een te laag bloedgehalte is. En dat aanpakken aan de hand van goed eten en ijzertabletten, waardoor die meisjes niet meer flauw vallen en zich wat sterker en beter in hun vel voelen. En als je merkt dat het toch een nog heviger is en dat er meer speelt, misschien dat het in de familie voorkomt, dan kan je ook vragen naar, zijn er andere bloedingen, bloedneuzen, blauwe plekken, et cetera. En dan zou je diagnostiek kunnen doen naar een onderliggende oorzaak, bijvoorbeeld een bloedingsziekte. Je bent vijfdejaars, ga je hier ook op afstuderen? Nou, dat weet ik nog niet. Ik doe nu mijn co-schap, dus mijn stage in het ziekenhuis. Daar ben ik nu mee bezig en dat ga ik afmaken. En daarna is het mijn droom om kinderarts te worden. Om kinderarts te worden. Nou, heel veel succes daarmee. Je hebt in ieder geval je eerste prijs al binnen. Geneeskunde-student van het jaar dus aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Yara Dixon, dank. Let's go down the road, let's travel. Pack your bags, we'll leave tonight. You know, we'll go home. Catch a bus down to the river, swim our way down to the sea. Tessa Rose Jackson was dat. Again and again. Het is 11:55. Morgenochtend is het na 6 jaar de allerlaatste keer dat Jurgen van den Berg het NOS Radio 1-journaal presenteert. Goedenavond, Jurgen. Simone. Hallo. Hallo. Het is heel raar om jou nu te spreken. Hoor jij niet op bed te liggen? Nou, ik zal niet te veel details verklappen, maar ik lig al wel in bed. Ja. Maar ik kan het nu ook wel onthullen, want dat is toch altijd wel een ding. Ik merk dat de afgelopen dagen heel veel mensen reageren. En die beginnen allemaal over dat vroege tijdstip. Het is natuurlijk wel achterlijk vroeg. Mm-hmm. Maar op een of andere manier is dat voor mij nooit echt een ding geweest. Want ik doe het altijd in twee delen, zeg maar. Dus ik ga meestal dan tussen 11 en 12 ga ik naar bed. En dan slaap ik overdag een beetje, een soort siestaatje van 2, 2,5 uur. Nou, en dat werkt voor mij eigenlijk hartstikke goed. Ik heb wel eens collega's gehoord die daar wat minder goed tegen kunnen. Oh ja, vertel eens wie. Nee, dat is een ander verhaal. Hey, je hebt het 6 jaar gedaan. Wat is je meest memorabele uitzending? Ik weet dat we nog maar net bezig waren. En toen waren die aanslagen in Brussel. Dat gebeurde dus tijdens de uitzending. En dan ga je eigenlijk gelijk in de breaking news stand. Dus dat was wel gelijk een goede test ook voor ons allemaal. Weet je of het allemaal een beetje klopt. Er was ook bijvoorbeeld, er waren problemen met de telefoons van onze ploeg in Brussel. Die konden niet ons bereiken. Dus we moesten ook een plaatje draaien. Er was gelijk weer kritiek op. Gaan ze een plaatje draaien? Maar dat was natuurlijk gewoon om een beetje tijd te winnen. Maar zo zijn er allerlei momenten. Ik had pas geleden Adriaan van Dis in de uitzending die over dat boek van hem, wat centraal stond in Nederland, leest. Mm-hmm. En dat ging gewoon, gesprekjes wat wij nu ook doen over dat boek. En god, hoe is dat allemaal tot stand gekomen? En ineens zegt hij tussendoor van, ja, trouwens nog even wat anders. Ik ben het er helemaal niet mee eens dat u ermee stopt. Want ik ben ook een van die luisteraars die elke ochtend zijn ritueel afstemt met u daarbij. En hij sprak mij dus eigenlijk even persoonlijk toe. Ja. En dat vond ik natuurlijk wel een groot compliment. Dan stond ik wel even met mijn oren te klapperen natuurlijk. En dat gebeurt niet vaak bij jou, Jurgen, jouw kennende. Wat ga je het meeste missen? De collega's van Met het Oog op Morgen natuurlijk. Ja. Ja, nee, ja, goed. Nee, weet je, dat zal best wel even afkicken zijn. Want het heeft wel 6 jaar lang mijn leven bepaald. En ik moet zeggen dat ik ook s'avonds wel... Ik hield daar natuurlijk wel rekening mee. Ik ging ook wel af en toe... Ik zit in een popquizteam en zo, dat deed ik dan ook wel. Dus het zal toch gewoon even anders worden. Maar gewoon ook echt dat ik echt serieus waar. Ik heb een ontzettend prettige tijd bij de NOS gehad. Dat was mijn derde periode. En het is gewoon een ontzettend lieve, goede, grote, professionele organisatie. En het is ook mijn keuze om te stoppen nu. Het is niet een negatieve. Er liggen allerlei andere mooie plannen en zo. En dat heeft vooral de doorslag gegeven. Morgenochtend dus vanaf 6 uur ben je tot 21:30 op zender. Heb je rond 21:30, dan gaat het stoppen. Komen dan de waterlanders? Heb je een afscheidsspeech in je hoofd? Ik ben toch heel benieuwd hoe dat zal gaan, Jurgen. Of je het droog houdt. Ja, dat ben ik ook. Nou, ik ben niet zo'n jankert over het algemeen. Dus ik denk dat die kans niet heel groot is. Maar je weet het niet. Ik ben intussen ook wat ouder. Ik merk gewoon dat naarmate je wat ouder wordt... dat de tranen soms op de gekste momenten kunnen komen. Dus ik laat deze gewoon even als cliffhanger hangen. Ik ga natuurlijk wel een woordje spreken... maar ik wil het gewoon het liefst gewoon zo... eigenlijk zou ik het liefst zo geruis mogelijk willen vertrekken... maar ik begrijp al ook uit alle reacties van luisteraars dat niet echt kon. Dus we gaan gewoon een normale uitzending maken... Ja, en op het eind zal ik nog wel iets zeggen. En ik mocht de laatste gast mocht ik zelf kiezen... Ja. En dat is Hiske Versprillen, de eetcriticus van de Volkskrant. Dus dat vind ik heel erg leuk. Nou, dankjewel Jurgen. Ik wil jou ook bedanken voor die 6 jaar mooie radio... en we gaan je gewoon nog horen op Radio 1. Voor nu een hele goede nacht. Dag Jurgen. Morgen zit hier Lucella Carasso. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Ken je dat? Sta je op punt om naar je werk te gaan? Krijg je ineens griepverschijnselen? Gelukkig zijn er de professionals van Medicorps. Binnen 2 uur wordt bij u thuis of op kantoor getest of u griep of corona heeft. Direct uitslag en zekerheid. Medicorps. Houd organisaties open. Steeds meer mensen ontdekken de veelzijdigheid van de Volkskrant. Katernen, specials, het magazine, podcasts en video's. Journalistiek zoals je die van de Volkskrant gewend bent. Altijd relevant en plezierig om te lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Ga naar bladerhuis.nl/volkskrant. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Baas in eigen buik? Bekijk het eens van de andere kant. En vergeet het baasje in eigen buik niet. Het is een uniek mensje met eigen DNA, een eigen hoofd en dus ook een eigen buik. Zullen we werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw in macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. NPO Radio 1. Het is middernacht.